Van Buren. Van Buren. In Van Buren. This is your last chance. After this, there is no turning back. You take the blue pill. The story ends. You wake up in your bed and believe whatever you want. You take the red pill. You stay in Wonderland. And I show you how deep the rabbit hole goes. Where we go from there is a choice I leave to you. Take the blue pill. Take the red pill. Take the blue pill. Take the red pill. Take the blue pill. Take the red pill. Take the blue pill. Take the red pill. Take the blue pill. Take the red pill. Take the blue pill. Take the red pill. Take the blue pill. Take the red pill. Take the blue pill. Take the red pill. En directo desde el Megaplex Dance 2003 de Armin van Buuren. retransmisión del Megaplex Dance 2003. Flash FM, en directo desde el Palau Sant Jordi de Barcelona, Megaplex Dance 2003. Megaplex Dance 2003, en sesión Armin van Buuren. 2003, en sessió Armin van Buuren. Recopilatori del Mega Black Dance 2003. Immortalitza per sempre aquest moment i aconsegueix el triple recopilatori que inclou el bo i millor del MAD 2003. Ja a la venda. We'll be right back. Blackdance 2003, en directe des del Palau Sant Jordi de Barcelona. We'll be right back. del MAC 2003 des del Palau Sant Jordi de Barcelona. comienza el Mega Play Dance 2003. En sessió, Armin van Buuren. A través de Flash FM, Mega Play Dance 2003. Black Dance 2003. We'll be right back.

Mega Black Dance 2003, en directe des del Palau Sant Jordi de Barcelona. The feeling is getting harder and harder. So what you see, what you need, was a starter. So tell me, who's the starter? Who's the starter? Who's the starter? We'll be right back. estàs escoltant en directe el MAD 2003 des del Palau Sant Jordi de Barcelona. Dance 2003, en sessió Armin van Buuren. Estàs escoltant en directe el MAC 2003 des del Palau Sant Jordi de Barcelona. Flash FM en directe des del Palau Sant Jordi de Barcelona. Mega Black Dance 2003. We'll be right back. Flash FM, la Mega Ràdio. Un any més t'apropem les sensacions del Mega Black Dance en directe. Mega Black Dance 2003. We'll be right back. Maig 2003, en sessió Armin van Buuren. Sembla que això s'ha acabat, companys. Sembla que això s'ha acabat, sembla que això s'ha acabat. La gent xiula, vol més, però evidentment passen pràcticament 5 minuts sobre les 5 del matí. Les 10 hores d'aquesta gran fita han arribat a la seva fi. Això sí, l'escenari es torna a tancar. Torna a tancar, no? Es torna a enfosquir. S'apaguen els llums del Palau Sant Jordi, la música continua, així que acabarem disfrutant d'aquests darrers minuts de Megaplex Dance 2003. Vivint-los amb nosaltres, va! Un fort aplaudiment per el cap de cartell del Megaplex Dance de Flash FM, Armin!